بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw lolou ñoo ngi and ak yeen batay ci téré bi di kitabu tawhid. ñoo ngi tollu batay ci buntu al mahabba. wa minan nas man yattakhiz min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. tay ñu jël hadithu dars bi موي ينتبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي أمامة مرفوع من من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان رواه أبو داود بقي أبو أمامة نينا من أحب لله كيبك بغ غير يالله ciofeelam mbëggeelam gu mu bëgg dara lalu amul benn intérêt, amul benn xeetu jokkuwaay ci meen wala ci dara. waaye li tax daal waa ji bëgg mooy lillah. waaye waa abghada lillah fa bañ tamit ngir yàlla, bañul ngir sabab, ñàkk bokk mbooloo, ñàkk déedéet. wa a'ta lillah, waaye ba muy joxe tamit dafa joxe ngir yàlla, joxewul ngir lenn, amul lenn lu làqatu ci ginnaaw lu dul yàllay kese, mu joxe ngir yàlla. wa mana'a lillah, waaye ba muy xañe di bañ a joxe yàlla rek a tax, xoolul kenn, du kenn la ragal waaye yàlla tax. yonent bi nee na yii ku ko def faqad istakmala al iman, kii day matal na ngëm yàlla yépp. kon ku ko deful loo ci dégg, ngëm yàlla am daa manqué. kon ku bëgg sa ngëm yàlla mat, natt ko ci yii. ndax bëgg nga ngir yàlla, ndax bañ nga ngir yàlla, ndax joxe nga ngir yàlla, ndax xañ nga ngir yàlla. ñeenti mbir yii yonent bi nee na képp ku ko def faqad istakmala al iman, kii day mottali na ngëm. mu ne ko waxat saara amatul muaxaatu nnaas ala amri dunia. mbokk yi xam ngeen ne tey sunu dund mujj na nekk daanaka dund nit ñëpp mujj na nekk lan mbiru àdduna. sooy bëgg yàlla dootul taxati, sooy bañ yàlla dootul tax, sooy joxe yàlla dootul tax, sooy xañ yàlla dootul tax. wa zalika laa yujda ahluhu shay ala ahlihi shay, loolu tax nit ñi mënatuñoo am dara luy bàyyeekoo ci yàlla tabaraka wa taala, ndax seen lépp yàlla lalatu ko. mu ne laa yanfauhum bal yadurruhum. waxi yonent bi sax wala waxu yàlla dootu leen jëriñ, ndax dootuñu ko def comme niñ leen ko sante. kama qala taala al axilla baaduhum yowma isin baaduhum li baad aduwun illa al muttaqin. al axilla u soppe yi yowma isin bis penc baaduhum li baad aduw. suñ demee yowma al qiyam, ñépp ñu àndoon ànduñu ngir yàlla, bañuñu ngir yàlla, joxewuñu ngir yàlla, xañuñu ngir yàlla, ñoo ñëpp ay noonu la ñuy nekk. moo tax tey ànd gi mu ne ànd gi dootul jëriñ waaye day lore. laa yan fa bal ya dur, lu tax parce que ànd bi yàlla la la tukk. saa yi gisee nit ñi naan ba ci sëy yi sax da ngay gis kuy sëy sëyul ngir yàlla, waji joxe joxe wul ngir yalla waji def defatul ngir yalla su yagge lu muy jul moy nono yow bima la joxe ba legui musoma geureum dotuma la joxati chaque jour ma tew ci mbolo bi musoma geureum ñaata ngay degg lool hmm balañu mëna jox ñu jox ño xam dañuy yuux wala wo télé wala wo ñepp ñu ñew ñu ne gis ngeen ma ngi jox motax mu ne ñepp ñu and te andu ñu ci yalla ëlëk yowmal qiyam ay non lañuy nekk ba'duhum li ba'd aduwwun illa al muttaqin bam dess ñi ragal yalla ñi rek ñoy and ci aduna and al-akhirah amma yi andu ngir yalla ëlëk yowmal qiyam ay non lañuy nekk ay non yu mat sëkk sax nak yo xamne waxuma la non ngir ni way dede yalla adu la wax non deug lolou ñal la dul dal moy ñi yalla teje aya bi moy lan al muttaqin ñi ragal yalla ndeysaan ñu ay mbokk lañuy nek mbokk fa iza kanat al balwa qad ammat bi hadha al zaman mune lota ngeen gis mbok yi lota ngeen wara gis al balwa moy musiba qad ammat matalena musiba bu matale kap way yamul ci matale waye dafa wër kap zaman bi bi hadha zaman ci jamono bi yep yep yep la musiba bi daldi matale bayiwul ken mbok yi mune ibnu abbas neena fi khayr al qurun فما زاد الامر بعد ذلك الا شد حتى وقعت الموالات على المشرك على الشرك والبدع ابن عباس مكي بي دون نتالي حديث بن جانغون بركي ديم بالا الار با باس ثلاثه باس ابن عباس بامي واخ بان جامونا لا دون واخ ا مكي ابن عباس بامي واخ بان جامونا لا دون واخ جامونوم jamono yonent nit ñu bax ñooñu bobu Ibn Abbas doon wax wa legi mbokk yi bu fekke ne suñu jamono bi la nak waxtuma la tay nit ñi bëgg ku gëm yalla waye dañuy bëgg kuy bokalé gis nga mune hatta waqa'at ba mbir mi daanu al muwalat far al shirki wal bid'a nga gis ko xamne ndaysan nitu bid'a ak nitu bokalé lay jappalantel bayyi ku gëm yalla di nonu ku gëm yalla mbokki waye mul ci sax nitu bida ak nitu shirk waye al fusuq ak kacho nga gis julit bayyi ko gum yalla bayyi nitu tawhid bayyi nitu ko selal dem xarito kuy bokale yalla ko xamne bida lay dund ak kacchore wala isyan ak kuy moy yalla am nga hadith bi ñent la waxon ku ko deful amu ngëm wax di ibnu abbas firi fi ñent la wax la nit di def genn ci islam ñak ngëm moy farak bokale farak nitu bida farak kacchor farak moy katu yalla mune waqad waqa ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam mune li yenen di waxon lepp lañ teggal wa motax yenen ali sallallahu alaihi wasallam lele dañuy jang ci ay waxam kimtan mu'jiza day wax nit ñi gis ko la la yenen ci wax li ko def nga mom matna mune nit ñi baye yeb ba nit ñi la yenen ci waxon nit ñi dañ ko baye ñep tek ci beut mu ngi ni mune ñep gis ko mune yenenbi bi sax waxon na bada al islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada al islam ghariba hadith baba hadith ibn umar la yenen al islam bi muy tambali dafa tumaran ke won ne wa sa yaudu ghariban kama bada dina delu wat tumarangi comme na mu tambale won te ci lañ ton dem lan lañ don def du ray te ñu ngi ray wala ray luñ don def dem du door do ñi ngi door wala doorun luñ don def du lak ñi ngi lak wala lakun lan lañ don def du genné du xay du toroxal te amul loy xalaat ci lu ñaaw lu ñu koy def ay julit amul mbok yi waqad kana as-sahaba radiyallahu anhum min al-muhajirin wal ansar fi ahdi nabiyhim sallallahu alayhi wasallam wa ahdi abi bakr wa umar yuksiru ba'duhum ba'd ala nafsihi mune sahaba yi saye degg ñu sahaba yi moy ñan moy ñi andon ak yaron ta ali sallallahu alayhi wasallam ñaata lañ moy 124,000 ci ay goor ak jigeen ñoo ñoy sahaba yi min al muhajirin wal ansar ñaari groupe lañ woon ñu joge mak ak ñu dekkon ansar muy wa medine mune fi ahdi nabihim ci sen jamono yenent wa fi ahdi abubakar ak ci jamono abubakar wa umar dina jamono bobu kenn ci ñoom lan mo don taxawayo moy yusiru ba'dhum ba'da ala nafsi ku nek sa kenen mo la gënalon sa bop ko ci gisone maramam moko gënal bopam ndaysan ñene ci jamono yenen ci jamono abubakar ci jamono umar sahaba yi ko gis sa mbokum julit mo la gënal sa bop mune mahabbatan fillah bëggel ci yalla wa taqarruban ilayhi ak jégen dessa lan motax nga nit ki gënal la sa bop mahabbata lillah ndax bëgg bi nga bëgg yalla mom mo demon ba jeex ci yow keneen di la gënal sa bop mune ñu ay tamit ñu def ko ngir jégee yalla tabaarak wa ta'ala kama qala ta'ala comme niko yalla waxe ci alquran ci suratul hasr ayat 9 من ويؤسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص ويؤسرون دني جنل على أنفسهم ولو كان بهم خصاص دني جنل جوخ كنين كسين بوب دون تن نيوم نيوم كو سوخلا آية باغي واج تي غانو يونت بي عليه الصلاه والسلام تي غان غومو امون امول لوم كو جوخ مو ليك mu daal ne sama gan gi kan mooy fanaane moom benn waaye ndeysaan bu baax ne ko man te moom it amul de waaye mu ne man waaw ndax ganu yonente bi moom warul fan de sallallahu alayhi wa sallam waa ji nee na ma dem ak ganu yonente bi sama kër ma ni sama soxna ndax li ñu añe woon am na lu fi des mu ne waaw mu ne naxale yi nelaw fexel ba nga naxale ñi nelaw mu ne nga tangal ko nga defar ko ba mu baax nga indi bool bi nga teg nga fay lamp bi ñun ñaar nañuy duggal suñu loxo di sàqami waaye bu ñu lekk de ba gënu yonent bi suur ñu def noonu waa ji lekk ba suur daal di tëdd ñu yow fajar dem jàkk rek aaya bi waat si yonent ne nag am na sa gaay ñoo xam ne seeni mbokk ñoo leen gënal seen bopp allahu akbar donte ne ñu ko ñi ngi soxla mbir mi dañ koy jox keneen ñeneen ñi dañoo demoon jihaad ñett lañ ñu jom leen ku nekk daanu ko si di njëkk ci mu ngi daan may leen ma ndox alma ndaw indi ndox ñoo ci moom mu dégg keneen daanu ko le naan alma ne dem leen jox yee moom a gën a sonn ñiy dem ci kooku ñu dégg keneen ci kanamam ne dem leen ci kële ñuy daw ci waajale bala ñuy yegg ñu fekk ko mu dee ñuy tourné si ci digg bi ñu fekk mu dee ñuy ñëwaat ci ku njëkk ki ñu fekk mu dee kenn ku nekk loo bëggoon sa morom naan ndox mi sëwe yow nga dee allahu akbar modam mu ne ci jamono yonent ak jamono Umar jamono Abu Bakar mu ne sahaba yi ni lañ meloon du sax waji yamale ko fofu rek war na nek point d'interrogation kon kaj lañuy melat non kaj lañuy bëggante wat bi bëggante wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasas munewan ibnu umar qala laqad ra'ayna dulal ha laqad ra'aytuna ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ma minna ahadun yara annahu ahaq bi dinarihi wa dirhami min akhihi almuslim rawahu ibnu majah allahu akbar ah bokki ni nit mën na nek goor de mën nga julli de mën nga wor de mën nga gat mën nga mokal alquran de mën nga fanane nafil guti waye nak ni mom ken dootul melni ñom mën nga jëm nak ay ni generation bi ken dootul melni ñom nit mën na jëm ba sonu nak lutax Ibn Umar neena ñun day gis nañ ci jamono yonent mune wa ma minna ahad yara annahu ahaq bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi almuslim indi gis nañ ñun ñi ci jamono yonent mune amul kenn ci ñun ko xamne sa mbokk mo la gëna yey ci dërëmam da ngay fekk kenn mu tok nga jël sa loxo duggal ci posam genn li nga soxla dem jëndi ñëwaat duggal rek delo wé ci wala nga baña delo rek ci waji lu wax lu tax ngeen duggal sa loxo sama boss est ce ñun mën nañ lool kan moko ñëwé ci ñun kan mo ñëwé ñoo fekk kenn do nga jël sa loxo duggal ci posam genn xaaliss dem jënd ñëwaat duggal wala nga ré ko baña delo ci wéci Allahu akbar yonenté bi mu leen di mbokalé baynal muhajir wal ansar dafa jël ñaari nit dan na yow yaay mbokk ki waji na ko dedet man sama mbokk dafa am chart da ko li chart da ko suma ko fekke mu tok ma jele sama loxo duggal ci posam du wax lutax suma ngolol bu mbokk mom waji na ko munuma lol ko munako munuma mbokk ko tol ma kene ko lol gis nga ni deggo won dañu deggo aussi duñu fenn li nek ci ñom lañuy wax ñun nak motax mbir mi du ay mazahir kesse ci biti ni lay gis ay yere ay sikim ay soccat ngi gis la ngay sujud sujud yag du lol di akhlaq la ci ko la boy dund inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum al qulub wal a'mal jefi la ak xol bi gis nga Ibn Umar neena ci jamono yonent ñun ñep gis nañu dundu dundu gu leer kenn ku nekk ci ñun sa dërëm ak dërëmu keneen moo yem ci yow Allahu akbar sa dërëm bi nga moom ak sa dërëmu mbokk mi moo yem ci yow حديث باب ابن ماجه مو نكو نتالي من وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الاسباب سوره بقره ايه 166 قال الموده سن دمي يوم القيامه يالا بو داجالي نيت نيب لي نيكا دنج ديغنت نيت ني موي مبهجل كين دوتول بهج كين وتقطعت بهم الاسباب لان موي سببي موي المحبه مبغيل لو تخ يوم يفر المرء من امي كو غيس يايام داو فالي و ديغا بغي تي كينن ها با يالا نيم جيغي نيم اندي نيم جيغي نباس مي فري اي بي وتقطعت بهم الاسباب نينا الاسباب الموده موي بغيل سو ديما يوم القيامه بغيل اماتو كين بغ كين te gis sa papa daw, gis sa yaay daw, gis say mbokk daw, nga gis koo xam ne dana yàlla jëlal asamaan si suuf si ñëpp nga dugal leen safara man nga bàyyi ma. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi izin bi bani doomam. Yàlla jëlal sama doom, yàlla mu ne déedéet duñ ci daj. Jëlal sama jabar saahibati, yàlla mu ne déedéet. Yàlla jëlal sama frère yi, yàlla mu ne déedéet. Mu ne yàlla jëlal sama famille fa fasilati illati tuwi, yàlla jëlal famille bi boobu nga bàyyi ko, yàlla mu ne ko déedéet. Mu ne yàlla jëlal boobu man fil ardi jamia, ci suuf yëpp boobu jëlal leen xanaat nga bàyyi ma ka, yàlla mu ne déedéet. Yow rek kàlla innaha lasa, yow rek yaa ma tooñoon, kenn tooñu moon ko dul yow, yow la ko dul yow rek. Wala waa ji di proposé de di joxe ba joxe doomam, joxe jabaram. Kuy joxe doom ak jabar dina bàyyi keneen, te daf bi yàlla na bañee dafa ne ko yàlla jëlal waa kaw suuf yëpp nga lakk leen nga bàyyi ma, yàlla mu ne ko du ma ko def. Fa yow ma isin laa yuazibu azabahu ahad wala yusibu wasaqahu ahad. Yow ma xiyaam keroog, suñuy yeew yow la ñuy yeew, bu ñuy bugal yow la ñuy yeew, duñ tooñ kenn. Wala yaslim rabbuk ah, yàlla du tooñ kenn. Mbokk yi, mu ne haasal asar hadis bii nga xam ne rawaahu abdullahi ibnu humayd wa ibnu aljarir wa ibnu almunzir wa ibnu abi xaatam walxaakim wa saxaxahu. Mu ne qawluhu almawadda, cofeel gii muy wax yowmal qiyaam day dagg diggante ñi soppante. Alati kaanat baynahum fi dunya, mooy cosel ban cofeel la nag, waaye bi nga xam ne moo amoon ci àdduna. Xam ngeen àdduna li tax nit ñi bëggante lan la? Ay intérêt moo tax nit ñi bëggante. Waaw, ñoo bokk fu ñuy liggéeyee, ñoo bokk société, ñoo bokk xaalis, ñoo bokk kër, ñoo bokk famille, ñoo bokk deret, ñoo moo tax ñu bëggante. Buñ demee yowmal qiyaam nag, gis nga moo tax ci aaye bii borom xam-xam bi dagg diggante ñi doon toppaate ak ñiñ doon topp. Istabarra alladina tubiu min alladina tabau waraul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Yowmal qiyaam ñi doon toppaate ak ñiñ doon topp dañuy taxaw. Ñi doon toppaate daan na yàlla ñun ñii lañ toppoon, kii laa toppoon man. Mu ne ko, mu ne yàlla toppuma dara. Ah, mu ne yow yaay wax loolu, yow yaay taxaw fi ne toppuma la woon yow. Mu ne yàlla toppuma ni kii xawma ko, musuma ko sax gis. Waaw, te am na ci ñoo xam ne bu ñu nee yàlla kii xawma ko, dëgg la ñuy wax de, ndax xamuñu la, mosuñu laa gis. Am na sunu sëriñ yu bëri yu dee ñi leen topp fii tey, ñoom xamuñu ñooñu, kon dëgg la. Am na ñoo xam nag boo waxee loolu danaan yow xamuma yow, ku la jëndal oto bi, yaa ngi fàtte 4x4 bi, yow ceeb mosul manqué, yow diir bi mosul manqué, waaye comme intérêt yooyu jeex na, yàlla mu ne wa taqatta'at bihimul asbab. Ndeysaan, nga dégg ñi doon toppaate ñu ne yàlla comme waa ji dafa ñëw ba fii di weddi ne toppuñu ko woon, may ñu benn binit rek nga delloo ma man ak moom àdduna kii. Wallahi yàlla may ma. Allahu akbar. Law anna lana karra, xam ngeen luy karra, xam ngeen luy karra mooy may ñu benn seconde rek nga delloo ñu àdduna rek seconde kii dina xam. Fa natabarra'u minhum kama tabarra'u minna, ni ñu taxawee fii tey naan xamuñu ñu, dana buñ demee àdduna danañ leen joqor bi duut leen baaraam, ne leen yéen ndekki tappale kat mu àllaaxira tus mun leen ko fa, daal leen sànni ca xaj jaamo ji yàlla. Waaye xam nga luy wax ci yàlla nee na loolu mënatul am, loolu mënatul am, delluwaat àdduna mënatul am, moo tax pertaange la. Yàlla ne leen bu leen fi taxaw di xuloo yéen ñaar, dugg leen safara wa ma hum bi xaarijiina minan nar ñom ñaan ñep dañuy duggal safara kon li tax tay doom adamay ñaka tawhid moy ñaka jang alquran way alquran leral la ñu lepp alquran amul lu mbaay mu ne intérêt yi leen lekkale won ci aduna mom la yalla dag motax khanatuhum dañ loon war ahwaja ma kana ilayha wa tabarra'u ba'duhum min ba'd ndaysa ku nek nan ki yow do gor yow ak limala defal ma bayyi won sama nday bayyi sama bayyi bayyi sama mbok top la tay nga ñew fi ci aduna alakhirah nan xamoma wa motax ku bayyi sa nday bayyi sa bayyi nga torox ku bayyi say mbok di nga gis ku japp ay mbokam kep ko baye yalla kep ko baye yonent bi kep ko baye dinem japp ci ay defé ak sikki saka ak ay wax yowmal khiyam di nga torox wa qala innamattakhastum min dunillahi awsanam mawaddatan bainakum fil hayatid dunya summa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd ويلعن بعضكم بعضا ومعواكم النار وما للظالمين من انصار مرام باغي نيتالي بنين مرام باغي تگال بنين فيديو بنين فيلم اكران جيان يوم القيامه ونه وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده لي نين جاب تدو يالا ay xërem la aw san jam usanam li ngeen japp te du yalla ay xërem la sanam la te nit du jamu xërem waye def ngeen xërem yi mawaddatam baynakum ngeen soppante ak ñom fil hayati dunya ci dundu aduna muna waye summa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd yawmal qiyam da ngeen di wedante ku nek nan man xawma la gisoma won nangam nangam ku nek di wed muna du ngeen yem sax ci wedante waye wayal anu ba'dukum ba'da ku nek day reub moromam yal na nga de yal na nga alku yal na la yalla dugal safara ku nek di alak sa morom borom bi neena lol yeb amul njeriñ wa ma'awakumun nar safara la len jeme amu yalla bu mu len ne dugus lugu len safara pare lu mu ci tek ci ay bi mu ne wa ma lakum minan nasirin amu len ku len di dimbali tay han min nasirin amu len ku len dimbali wa ma lakum min nasirin amu len kenn ku len dimbali amul avocat fi amul avocat aduna ngeen nek ku tapale jël avocat ku reyn jël avocat ku fen jël avocat ku sati jël avocat wa avocat kay deug deug ki ñu togn moko waron ci waye ki reey nit ba fa dem jël avocat jël ñaar nak yeen say sax ñu ne mbokk ki ñu reey de ñoo mënu ñu jël avocat état ne mo leen di jëlal avocat mais ki reey lu muy reey avocat avocat yi bu ñëw li ñuy wax ha bu ñu waré reey waaji ñu ne non non nañu fexé waaji ñu tejj ko ay 10 ans rek mo gën ray saway xam nga dañ la wara ray yow condamné à mort ñu né waaw ñu né ñun nak xam nga légui lu ñuy def ñu né waaw ñu né dañ faxe ba gaay duñ la condamné à mort bo amé ay 10 ans 20 ans nak sam talan dé nga yalla nga né man kay buñ ma ray rek ñu ñëw saxaw ndaysan di fenn di dajalé di fenn di dajalé ba juge bi mu né ki tejj nañ ko 5 ans ba ji contane mu dafa ne reccina fatte na ne yowmal khiyam dañuy attewat atte bi alaysa allah bi ahkamil hakimin yalla da koy attewat motax yonentou bi alayhi salatu wasalam moy tindikulo ñu mirum atte yonentou bi neena atte ka di ñett la ñaar ñi safara lañ jëm kenn ka nga di ci danger mirum atte mirum tribunal mirum avocat ku yeba moytu surtout nak état laygi nga xamné amul diiné alal la rek alal ku upp alal yaay gagné ndax yaay jël avocat yu bari gaay taxaw ku nekk sol robbu di wax waaw jël ay fen defaat ko dëgg yàlla na yàlla musal waaye loolu moom amul yowmal xiyaam yowmal xiyaam moom kenn du sol robbu waaw ndax ñëpp yaramu neex na ñuy def dung ci kanamu yàlla laa tax fa minkum xaafiya ñëpp taxaw ci kanamu yàlla amul avocat mu ne beneen aaya bi qaala al allama ibnu qayyim fi qawlihi taala istabarra alladina tubicu min alladina tabacu aaya boobu gisoon nañ ko léegi waraa ul azab wa taqattaat bihim al asbab mu ne fa haulaa al matbuun kaanu ala al huda wa atbaaihim idaa annahum ala tariqihim wa manhajihim wa hum mukhaalifuuna lahum saalikuuna gayra tariqihim looloo nekk seen téere jël leen ko mot par mot al imam ibnu al qayyim nee na fa haulaai ñii ñan mooy ñii di deñ ci ñii ñii di deñant ki naan yow laa toppoon ki naan man toppoo ma ñii al matbuuna mooy ñu toppoon kaanu nekkoon nañ alal huda ci njub lañ nekkoon ñi ñu toppoon ci njub lañ nekkoon ñoom wa atbaauhum idaaw annahum ala tariqihim ñi leen toppoon ne wallahi ñun ak ñii ñoo bokk yoon si wallahi sëriñ bi firi bi mu firi lii ak a dangereux ak a garaaw même ci sunu jamono tey da ngay gis benn sëriñ bu mag bu génn àdduna gars yi ñëw léegi nii ne ñun ak kooku ñoo bokk yoon te leer na leen ne ñoo kooku bokkuñ wala mais nag comme ñoom noonu loolu la ñu la rëy làmmiñ man kay kay man kay fekk yée kookoo ngi fële ñoom ñu ngi fële ak a bëri tey kuy wax ne maa topp sëñ diw ci ñu njëkk ña laa wax ne wama ñii fekk wallahi moo kooku su kooku dekki woon su ko yàlla joxee jaas mu dagg bopp waa ji mu ne moo tax ñii di deñ moo tax wax naa leen sànq ne ëllëg yowmal xiyaam waa ji naan yàlla kii laa toppoon waa ji ne ko xawma la ngeen di ree mais dëgg la suñu sëriñ ñi paase am na ñoo xam ne fi xamuñu leen ah xoolal waykat bi dugg ci Sorano wala mu dugg Grand Théâtre daa nee na waa kër Alhaji Malick anañu ñu ne ñi ne ñëpp jëkkër seen loxo waa kër Alhaji Malick Grand Théâtre la war nekk ah soirée biir soirée Sorano ñu ne waa kër Seigne Touba ñu ne yëkkati loxo foofu la leen war a fekk xam nga ne Seigne Touba ak waa këram du nekk foofu waaye nan wax dëgg rek gars nan wax dëgg xaraakaay ci jàkka ji la ñu waroon ñëw boobu waaye estaat ay làmb te waykat bi noonu la koy defee ah ana waa kër ñoom diw ñu ne ñu ngi ne ñu ne yuuxu leen ñu seen ñan ñoo ëpp gars yuuxu la ilaha illa allah dan leen yàlla jubal dama nekk ci benn taxi benn waay di gërëm benn waykat bu jigéen ak bëgg yàlla ak bëgg yonent bi ak bëgg sëñ diw loolu tax démb bi mu wootee Sorano mu fees dell sifa taxi bi na ma ne ko àndul de wax dëgg yàlla àndul mu ne àndul àndul wax nga dëgg àndul maanaam mën nga bëgg yàlla bëgg yonent bëgg sëñ diw ngay woote Sorano lu bon mu fees war a ñu ne bëgg nga yàlla bëgg nga yonent ma sénégalais li muy wax dara du dara baaxu ci da ngay gis koo xam ne ni mu soloo wala li muy def lépp xaram ñu ne dafa bëgg yàlla dégg naa ci seetaan naa ci Facebook bi benn jigéen boo xam dafa dem ci benn waaye ne ko man maay soppe sëñ diw mu ne ko man xawma la ko ku ko sopp xam naa ko ndaw si di jooy ne xawma la xawma la muy yiwu mais su man maay diw maa sopp sëñ diw mu ne ko xawma la xawma la xawma la nag xawma la jógal xawma la xawma la allahu akbar ay kuy bëgg te ngaa bëgg yàlla kuy bëgg te ngaa bëgg yonent bi bëgg ñaar ñooñu dong doy na ñaar ñooñu rek doy na waaye tey dañuy bàyyi suñu bos bàyyi suñu diine topp ci ay lëppaalëpp ak ay sindax waaw di leen bëgg ay lëppaalëpp na leen yàlla jubal mu ne ñii dañu ne ñoom ci yoonu gaayee lañ nekkoon wa hum muxaalifuun lahum saalikuna gayra tariqihim nee na ñoom dañoo jaar sax yeneen yoon yu dul yoonu gaaye wa yazamuuna anna mahabatuhum lahum tanfauhum maa muxaalafatihim ñu ne man de bëgg gis nga ëllëg yowm alqiyam bëgg biñ bëgg diw dinañu jëriñ même buñ ko topkul dañ ko bëgg rek nga gis ki mu ne man maay dofam maay dofu diw yàlla de amuloon ay dof yonente bi amuloon ay dof de yonente bi amoon na 124000 sahaba gisoo ci kuñ ne woon dofu yonente bi ban sahaba moo doon dofu yonente bi wala ma ko tabiin yi kan moo ci doon dofu yonente Aboubacar maay dofu Aboubacar wala maay dofu Omar maay dofu Ousmane maay dofu Ali doo ko dégg dina ngay dégg maay dofu diw parce que pas wérul parce que xamuñu luy tawxid parce que xamuñu luy iman waaw dof la dof kay rufi anhu al qalam dof dégg ñu ne la diin li man la aqla la ku dof bokkatoo islam ku dof bokkoo islam nit ñi lay waxal li garaaw mooy ngay woote ne man dama bëgg ku baax te baaxoo jëmoo baax jaaroo ci yoonu ñu baax ñi yaa ngi ci ñu bon ñi ba pare di wax ne man maa ngi ci nit maa man dama bëgg diw waaw loolu mooy pour jàpp la mu ngoog mu ne fa yatabarrauna minhum yowm alqiyama léegi nag yowm alqiyama ñoom dañuy denc ñoom fa innahum ittaxasu awliya min dunillah dañoo jàpp ñeneen bàyyi yàlla jàpp waaw bu jàpp waliyu yi da ngay dégg waaw waliyu ñun suñu kii waliyu la ñu bàyyi yàlla mu ne wa haza xaalu kullu man ittaxasa min dunillah lii mooy melokaanu képp ku jàpp keneen ku dul yàlla nii nga mel képp ku jàpp keneen ku dul yàlla rek lii mooy sa problème yuwaalihim wa yuaadihim dañ leen di noonu ba pare far ak ñoom wa yarda lahum wa yaxdabu lahum ñoom la ñuy meral ñoom la ñuy gërëmal waaw am na ñu bëgg diw ñu ne ñoo ngi nii ñëpp kontaan waaw saa ngi gis rek benn waaye bañ xëy di la nuyu catu baaraam lan la ñu ne yow bëggoo diw moo tax bëggoo diw parce que yow bañoo ko sax waaye liñ ko bëgg a jox te moomu ko loolu nga bañ kenn du bañ julit waaye nag buñ jëlee loo xam ne julit bi moomu ko ñu bu koo jox am nga droit ne man anduma ci suñ bëggee jëkkati ku baax te ko place yàlla ah wala léegi muy moom mu nekk sharia wuutu sharia su ne def leen nit ñi def bu ne bàyyi leen nit ñi bàyyi te su ne def leen lu xaraam nit ñi def bàyyi leen lu dagan nit ñi bàyyi ah su boobaa nag kenn amatul droit bëgg kooku suñ lay bëgg lan la Aboubacar waxoon kerek ba mu falal atiuni maa ataatu allaha wa rasulahu maa ngi topp leen ma fekk maa ngi topp ak yàlla ak yonente bi fa in asaytu allaha wa rasulahu fala taatali aleykum su ma moyee yàlla ak yonente kenn amatul droit topp ma fam benn waay bu def ci YouTube bi benn vidéo tudde ko lasta cheikh yi ak a garaaw vidéo boobu ak a garaaw lasta cheikh yi ñu jàng arab maa ngi leen ci oriente lasta cheikh yi la ko tuddee doo sama sëriñ doo sama sëriñ lasta cheikh yi te waa ji ba mu koy wax du sax ñii ñoo tax waaye ñu weex ñi lasta cheikh yi soo ko defee YouTube rek mu ñëw yéen ñi jàng arab ngeen liir ko ngeen déglu mbokk yi da ngay gis koo xam ne day noonu ku gëm yàlla ku bëgg yàlla di noonu ku bëgg yonent bi di far ak ku bañ yàlla ku bañ yonent di mer su koku meré di contane su koku contané fa inna a'maluhu kulluha batil kumelni mbolem jëfëm yëpp neen la dara baxu ci yaraha yawmal qiyamati hasarat alayhi da koy gis yawmal qiyam mu ngi nek pënd ak poussière dara du ko ci am ma kasratiha wa siddatiha ak ay bari wayam wala yalla mu ne yawmal qiyamati ni day dekk yalla mu ne ko demal ci montagne bele yeb ya ko mom bala mu yex ci montagne mo montagne yeb dal dinaaw nek pënd ak poussière wa qadimna ila ma amilu min amali fa ja'alna haba am mansur gis nga pënd ak poussière am nga ni jeri parce que baxul kon mbok yi inshallah fofu lañuy yem ba mardi bi di ñew ñu eggaliko daldi jelale masaili ci nek moy ma istafadu min ad-dars ñu ngi ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu nangul ñu jéggal ñu njumte yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.